zwłaszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Festiwal filmowy Energa Kamerimicz, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i Wirtualna Polska. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Odkąd skończyłam 40 lat, zależy mi na dostarczaniu organizmowi witamin i minerałów. Więcej. Chcę dbać o tarczycę. Więcej. Ważna jest dla mnie sylwetka. Więcej. Zależy mi na dobrej pamięci. Więcej. Chcesz więcej? Sięgnij po suplement diety Vitotal dla kobiet 40+. Vitotal zawiera ponad 20 witamin i minerałów w wysokich dawkach oraz substancje roślinne i aminokwasy wspierające funkcje zdrowotne. Ważne dla kobiet w moim wieku. Vitotal dla kobiet 40+. Więcej niż witaminy. Polecam. Anna Dereszowska. Jod pomaga w funkcjonowaniu tarczycy. Siemielnian pomaga zmniejszyć apetyt. Ashwagandha wspomaga pamięć. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 listopada, jest już po 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tysiące ludzi przeszło w Warszawie w Marszu Niepodległości. Według policji zgromadzenie przebiegło spokojnie. W Szczecinie na wałach Chorobrego mieszkańcy władze miasta zebrali się na uroczystym apelu. 40 tysięcy ludzi protestuje przeciw planom ścięcia 200-letniej jodły i ustawienia jej na placu Świętego Piotra w Watykanie. Dziesiątki tysięcy ludzi z biało-czerwonymi flagami przeszło ulicami Warszawy w marszu Niepodległości. Zorganizowany przez środowiska narodowe marsz odbył się pod hasłem Wielkiej Polski Moc to My. Jak informują służby, przebiegł spokojnie, choć uczestnicy korzystali z zabronionych przez władze stolicy materiałów pirotechnicznych. Jakie dzisiaj jest święto? Pamiętasz? Niepodległości. Niepodległości, cudnie. To jest coś, co nam zostało dane, ale no nie dane na zawsze, tak? Więc tutaj musimy o tym pamiętać. Wolność przede wszystkim. Wolność słowa, wolność robienia czegokolwiek. Bóg, honor, ojczyzna. U nas to już taka wieloletnia tradycja. Całą rodziną przyjeżdżamy na Marsz Niepodległości, żeby zaznaczyć, że dziś i tu, w tym miejscu, tu jest bijące serce Europy. Co roku zawsze przyjeżdżamy, jesteśmy prawdziwymi Polakami i zawsze świętujemy w Warszawie święto niepodległości. To była 15. odsłona Marszu Niepodległości. Defilada, wojskowe odznaczenia i pokaz sprzętu. Tak wyglądały wojewódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie. Na wałach Chorobrego mieszkańcy i władze miasta zebrali się na uroczystym apelu. Jakby patriotyzm dalej gra w duszy. Zawsze bardzo ważne jest dla nas to święto. Mąż sam jest wojskowym. Chcemy u naszego synka też pielęgnować te wartości, patriotyzm. Przez te 123 lata niepodległość pozostała. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Pozostała w umysłach Polaków. W granicach wolnego narodu, którymi są język, kultura, którym są symbole, którym są wartości. Szef sekcji prasowej 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, major Błażej Łukaszewski. Te tłumy pokazują, jak bardzo jesteśmy związani ze społeczeństwem, jak bardzo też społeczeństwo docenia naszą służbę, która wcale nie jest taka łatwa, za co ogromnie dziękujemy. A w serwisie Czas na Zagranicę. Zamach z wykorzystaniem ciężarówki w czasie jarmarku bożonarodzeniowego miał planować w Niemczech 17-latek. Młody mężczyzna został w ostatnią środę aresztowany. Prokuratura we Flensburgu na północy Niemiec potwierdziła zatrzymanie w ostatnią środę podejrzanego o przygotowywanie czynu wymierzonego w bezpieczeństwo kraju. Informację o zatrzymaniu 17-latka podała gazeta Bild, uściślając, że chodzi o mężczyznę pochodzenia turecko-niemieckiego. Według informacji Bilda, przechwycone przez służby rozmowy i korespondencja wskazują, że do zamachu miało dojść w czasie jarmarku bożonarodzeniowego z wykorzystaniem samochodu ciężarowego. Niedoszły napastnik chciał zabić jak najwięcej osób. Śledczy przyjmują, że działał z pobudek islamistycznych. Prokuratura wie, Więcej szczegółów ma podać w środę. Adam Górczewski, Polskie Radio. Około 40 tysięcy osób podpisało się pod petycją do papieża Franciszka, gubernatora państwa watykańskiego i lokalnych władz we włoskim Trydencie, żeby odstąpiono od planów ścięcia liczącej 200 lat jodły. Drzewo ma być ustawione przed Bożym Narodzeniem na placu Świętego Piotra. Ścięcie ponad 30-metrowej jodły stanęło pod znakiem zapytania na krótko przed jej planowanym transportem do Rzymu, podają miejscowe media, powołując się na mieszkańców malowniczych okolic jeziora Garda. Mieszkańcy Trentino podpisali się pod petycją, z którą wystąpili obrońcy środowiska. Sygnatariusze apelu argumentują, że ścinanie wiekowych drzew z okazji świąt to anachroniczna hańba. Czas na informacje klimatyczne. Mimo połowy jesieni w 13 miejscach Polski trwa susza hydrologiczna. Ostrzeżenia dotyczą Dolnej Odry od Warty do Gryfina w zachodniopomorskim, w zlewni Dolnej Narwi na Mazowszu, zlewni Środkowej Narwi na Podlasiu i niemal na całym obszarze warmińsko-mazurskiego. Suszą hydrologiczną objęte są też tereny na Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. W Porto piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami w Lidze Narodów. Najpierw 15 listopada Polska zagra z Portugalią, a trzy dni później w Warszawie ze Szkocją. W tych meczach z powodu kontuzji pleców nie wystąpi Robert Lewandowski, a w czasie jego nieobecności rolę kapitana będzie pełnił Piotr Zieliński. Wiemy, jaką postacią jest Robert Lewandowski, jego nieobecność nas boli, ale życzymy mu zdrowia, żeby wrócił jak najszybciej do dyspozycji swojej, którą prezentuje i ktoś musi wejść w jego buty. Na pewno mamy zawodników, którzy mają na tyle umiejętności, żeby sobie poradzić i dadzą nam swoją jakość. W tabeli grupy polskiej prowadzi Portugalia, druga jest Chorwacja, a trzecia Polska. Szkocja jest na czwartym miejscu tylko z jednym punktem. Koszykarki reprezentacji Polski tym razem nie sprawiły niespodzianki. Polki przegrały z Belgijkami 77-80 w rozegranym w Sosnowcu meczu czwartej kolejki grupy C kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Spotkanie podsumowuje rozgrywająca Anna Makurat. Zaczęłyśmy mecz dobrze, z przewagą i niestety Belgijki wróciły do gry po przerwie. Miały swoje momenty, miały run punktowy, my niestety troszeczkę gdzieś im tą swobodę oddałyśmy i pozwoliłyśmy im wrócić do gry. Jeżeli mają takich klasowych zawodników jak Emma Messemann, Julie Alamand czy Julie Van Loo, no to w tych kluczowych momentach będą trafiać do kosza i tak się właśnie stało. Gdzieś na przełamanie poprowadziły swój zespół do wygranej. Kolejny mecz Polki rozegrają po nowym roku, a ich rywalkami będą Litwinki. A w Turynie niespodzianka. Rozstawiony z numerem 6 Norwek Kasper Rudd pokonał grającego z trójką Hiszpana Carlosa Alcaraza 6-1, 7-5. Był to mecz w pierwszej kolejce fazy grupowej kończącego sezon turnieju ATP Finals. W drugim meczu grupy John Newcomb Niemiec Aleksander Zwieriew gra z Rosjaninem Andrijem Rublowem. Trwa pierwszy set, w którym Rublow prowadzi 2-1. A ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro pochmurno, ale na zachodzie i południu będzie się przejaśniać. Tam też możliwe gęste mgły. Miejscami spadnie mrzawka, a na północy deszcz od 1 do 5 stopni. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej. Na grobach zapalamy znicze i kładziemy kwiaty, kultywując pamięć o bohaterach narodowych. Według świętego Stanisława Papczyńskiego, założyciela Marianów, najwyższym przejawem miłości jest modlitwa i pełnienie uczynków pokutnych za zmarłych, których dusze przebywają w czyśćcu. Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich przypomina, nie tylko w listopadzie, pamiętajmy o tych, którzy odeszli. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Ekspert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Ekspert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do północy. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaekspert.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz.

Jest 21.16 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dzisiejsze GH Plus upłynie nam pod hasłem z klasyki polskiej alternatywy. Dziś od litery A do I. Starałem się wybrać po jednym wykonawcu na każdą literę, ale niestety, a może stety, w jednym przypadku poległem i będą dwa zespoły na literę B. Ale jesteśmy na samym początku alfabetu, A jak armia. Zespół, jeśli chodzi o polski punk, chyba najważniejszy. No i to był utwór z najwcześniejszego okresu działania grupy, czyli Jeżeli. Oryginalnie ta piosenka pojawiła się na płycie kompilacyjnej Jak Punk to Punk w roku 1986. Później dokładano ją do reedycji pierwszej płyty Armii zatytułowanej po prostu Armia, ale to już w późniejszych latach, dlatego że w wersji oryginalnej na płycie Armia tego utworu nie było. Teraz przechodzimy do drugiego albumu grupy Armia Legenda. Najważniejsza płyta w całym dorobku Armii. No i wystarczy przypomnieć skład. Tomek Budzyński, śpiew. Robert Brylewski, gitara, śpiew. Piotr Żyżelewicz, listopa, perkusja. Dariusz Malejonek, maleo, gitara basowa i śpiew. Krzysztof Banasik, czyli Banan. Waltornia, to bardzo ważne. Śpiew i czasami gitara basowa. I wreszcie Sławomir Gołaszewski, klarnet, trąbka afrykańska, czasami instrumenty perkusyjne. Bardzo mocny skład, bardzo mocna płyta, jedna z najważniejszych, jeśli chodzi o lata 90. w Polsce. Tytuł Legenda i za chwilę posłuchamy piosenki, która nie jest zbyt charakterystyczna dla całości, dlatego że o ile pierwsza płyta Armii to był po prostu punk rock, to druga to już jest ten bardziej zaawansowany punk, czyli hardcore punk. Ostrzejszy, szybszy, no dla niektórych być może trudniejszy w odbiorze, ale płyta naprawdę świetna. Niezwyciężony, bo mówię o tym właśnie utworze, jest powiedzmy no mało hardkorowy, ale za to bardzo znany. A później jeszcze opowieść zimowa. Jak ogień spadasz na zdobycz, ofiarą jestem ja i piórem twojego skrzydła na wodzie rysuję świat. Posłuchaj jeszcze raz, tobie je wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Podobno pomagasz mi ciężar, wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, to wieje wiatr, oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i walcz. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, to wieje wiatr. Oddaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, niezwyciężony, hej, hej, wstawaj i baj. Hey! Stąd ten las, Opowieść zimowa, wcześniej Niezwyciężony. Dwa utwory z legendy grupy Armia z roku 1991. Ile zespołów punk rockowych miało w składzie waltornistę? Czy ktoś zna odpowiedź na to pytanie? Bo zaryzykowałbym, że żaden, ale niewykluczone, że jakiś jeden albo dwa gdzieś by się znalazły. Jeżeli ktoś z Państwa o czymś takim wie, to bardzo proszę się odezwać. grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Teraz przechodzimy do litery B i na literę B, tak jak już wspomniałem, będą dwa zespoły. Pierwszy to Brygada Kryzys, czyli Robert Brylewski po raz wtóry, tym razem z Tomkiem Lipińskim. Robert Brylewski jako kompozytor, Tomek Lipiński jako autor tekstów, oczywiście też gitarzysta i wokalista. Obaj zresztą byli gitarzystami, Robert Brylewski prowadzącym, zazwyczaj Tomek Lipiński rytmicznym. Czarna Brygada, rok 1982. Thank you. życie stanie się muzyką. Stanie się to, co ma się stać. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to co wiesz. To, co czujesz, to, co wiesz, śpiewał Tomek Lipiński, a to był fragment płyty Kosmopolis, wydanej 10 lat po Czarnej Brygadzie. Stylistycznie to no, po prostu nowa fala, trochę punk rocka, trochę reggae, taka mieszanka. Teraz z Warszawy przeniesiemy się nad morze do Trójmiasta, bo tam właśnie powstała grupa Bielizna. Na początku niespecjalnie trafiona nazwa, która została zmieniona ze względów cenzuralnych, czyli Bielizna Geringa, ale już jako Bielizna zespół zaistniał fonograficznie i w roku 1988 ukazała się płyta zatytułowana Taniec Lekkich Goryli. Jeśli chodzi o stylistykę, no to też jest nowa fala. Najbliżej, najczęściej też grupę Bielizna, brzmienie grupy Bielizna porównywano do zespołu The Smiths. Co jeszcze mogę powiedzieć? Sporo połamanych rytmów, no i bardzo ciekawe oryginalne teksty Jarka Janiszewskiego, a kompozycje należały do gitarzysty Jarka Figury. Taniec Lekkich Goryli.

go i patrz jak kończy fotel. Ta piterka może złączyć was. Deski lat istotne były słowa. Dla was będzie ważny mocny klej. Śpi, nie mów nic, proste meble pozwolą wam żyć. Śpi, nie mów nic, niech ci przyśni się potężny nic. Kochaj go i uwierz mocnym rękom. One będą trzymać stały kurs. Każdy dzień upłynie bez zamętu. Chyba, że z zakładu zginie plusz. Śpi, nie mów nic, proste meble pozwolą wam żyć. Śpi, nie mów nic, niech ci przyśni się potężny nic. To była Bielizna. Trzy razy krótko i na temat. Taniec lekkich goryli, kuracja doktora Granata i kołysanka dla narzeczonej tapicera. To była litera B. Przechodzimy teraz do litery C. I na literę C sporo sprzężeń i przesterów. Postpunk, trochę punk. A to wszystko za sprawą grupy łódzkiej Cool Kids of Death. Miesza się z asfaltem, ciało łączy z metalem. Wdycham spaliny, leżę na autostradzie. Wdycham spaliny, w ustach mam smak benzyny. Post-punk revival, czyli post-punk revival po polsku, może tak po prostu. Cool Kids of Death z dwóch płyt, Butelki z benzyną i kamienie z płyty pierwszej, a Spaliny z płyty 2006, czy też 2006. Na literę D tylko jedna piosenka, bo czas nas goni. Zresztą zespół polski, ale tylko w jednej trzeciej, dlatego że tym elementem polskim był Andrzej Dziubek, a poza tym dwóch Norwegów. Czyli najogólniej rzecz biorąc Depress, Block to Block, rok 1981. Ogłoszenie społeczne. Marzy ci się Polska, w której ludzie są szczęśliwi. Dbają o swój dom, ulicę, miasto i kraj. Marzy ci się Polska z czystym powietrzem, zdrową żywnością, bezpiecznymi drogami? Przestań marzyć, zacznij działać. Wejdź na Instytut Spraw Obywatelskich.pl. Działaj z nami.